السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. बारहवें पारे का रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 59 से 83। सूरत हूद पारा नंबर 12, रुकू नंबर 7, आयत नंबर 69 to 83। सूरत हूद लफ्जी तर्जमा लिखेंगे। वलकद जाअत, और अलबत्ता तहकीक आ गए, رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ابراہیم ابراہیم کے پاس علیہ السلام، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، سلامن سلام، قال سلامن وہ بولے سلام، فما لبث بس نہ ٹھہرے، انجا مگر لے آئے، بِعِجْلٍ ایک بچڑا، حنیذ تلا ہوا، فلما پھر جب، رآ دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصلو نہیں پہنچتے، إِلَيْهِ اس کی طرف یعنی کھانے کی طرف، نَكِرَهُمْ انجان ہوا ان سے، وَأَوْجَسَ اور چھپایا، مِنْهُمْ ان سے، خِیفَتًا خوف کو، قَالُوا انہوں نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، اِنَّا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الى قوم لوط طرف قوم لوط کے، وامرأته اور اس کی بیوی، قائمت کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس دی، فبشرناها پس بشارت دی ہم نے اس کو، بإسحاق اسحاق کی، ومن ورائی اور پیچھے یا بعد، اسحاق اسحاق کے، یعقوب یعقوب کی، قالت وہ بولی، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعلدو کیا میں جنم دوں گی، وانا اور میں، عجوزن عاجز بڑھیا ہوں، وہذا اور یہ، بعلی میرا شوہر، شیخن بوڑا ہے، انہذا بے شک یہ خبر، لشیئن عجیب البتہ ایک عجیب چیز ہے، قالو انہوں نے کہا، کیا تعجبینا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے گھر والو، انہو بے شک وہ، حمید مجید تعریف والا بزرگی والا ہے، فلما تو جب، ذہبا چلا گیا، ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے الرعو خوف، وجاءت البشرى اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قومی لوط قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لحلیم البتہ حلم والے، اواہم بہت آہیں بھرنے والے، منیب رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اے ابراہیم، آرد چھوڑ دو یا اعراض برتو، ان حاذا اسے یا اس سے، انہو بے شک وہ، قد جاء امر ربک قد تحقیق، جاء آ چکا ہے، امر ربک حکم یا فیصلہ تیرے رب کا، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان کو، عذاب ایک عذاب، غیر مردود نہ پھیرا جانے والا، ولما اور جب، جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، لوتن لوت کے پاس، سی ابہم غمگین ہوا ان کی وجہ سے، وضاق اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرع دل میں، وقالا اور کہا، حاذا یہ، یوم دن ہے، اصیب سخت یعنی شدید، وجاءہو اور آئی اس کے پاس، قومہو اس کی قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی، الیہی اس کی طرف، ومن قبلو اور اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون السیئات عمل کرتے برے، قال یا قومی اس نے کہا، اے میری قوم، ہا اولائی یہ ہیں، بناتی میری بیٹیاں، ہننا وہ، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی اور نہ تم مجھے رسوا کرو، فی دیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں، علیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں سے، رجل الرشید کوئی سمجھدار شخص، قالو انہوں نے کہا، لقد البتہ تحقیق، علمتا تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہمارے لیے، فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، وانک اور بے شک تو، لتعلم البتہ تو جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، کالا اس نے کہا، لو ان لی اگر بے شک میرے لیے ہوتی، بکم قوتن ساتھ تمہارے قوت، او یا آوی میں پناہ لے سکتا، الہ طرف رکن شدید، سہارے کے مضبوط. قالو انہوں نے کہا، یا لوتو اے لوت، انا بے شک ہم، رسل ربی کا بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، لن ہرگز نہ، یسلو الیک، وہ پہنچیں گے تیری طرف، فاسری پس لے چل، بیا اہلی کا اپنے گھر والوں کو، بقت ام ایک حصے میں، من اللیل رات کے، ولا یلتفت اور نہ پلٹ کر دیکھے، من کم تم میں سے، احد کوئی ایک، الم رأتک مگر تیری بیوی، انہو بے شک وہ، مصیبہا پہنچنے والا ہے اس کو بھی، ما اصابہم جو پہنچے گا ان کو، ان نہ بے شک، موعدہم ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح قریب ہی، فلما پھر جب، جاء امرنا آ گیا حکم ہمارا، جعلنا کر دیا ہم نے، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کا نچلا حصہ یعنی اپ سائڈ ڈاؤن، وام ترنا اور برسائے ہم نے، علیہا اس پر، حجارتم پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، مندود تہ بتہ، مسومتن نشان زدہ، عند ربی کا تیرے رب کے پاس، وما ہیا اور نہیں ہے وہ، من الظالمین ظالموں سے، ببعید کچھ دور. بس جی تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله